Zespołem Yes dowodzi aktualnie gitarzysta Steve Howe. Nie ma już w tym zespole wokalisty John Andersona. No i moim zdaniem jest to brak bardzo, bardzo poważny. Ale będzie taka nowa płyta zespołu Yes, The Quest, 1 października. Słuchają Państwo nocnej audycji muzycznej programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś przypada 80. rocznica urodzin Otisa Reddinga, legendy amerykańskiej muzyki soul. W 1967 roku pod wpływem muzyki usłyszanej na Monterey Pop Festival napisał on i nagrał piosenkę Sitting on the Dock of the Bay, po czym zginął w katastrofie samolotowej w grudniu tego samego roku. Dopiero po jego śmierci to nagranie zostało amerykańskim przebojem numer jeden i do dziś jest emblematycznym utworem muzyki soul lat 60. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Osiemdziesiąta rocznica urodzin Otisa Reddinga, legendy amerykańskiej muzyki soul, artysty, który zginął tragicznie w przededniu swojego największego sukcesu. 76. urodziny będzie dziś obchodził Doug Ingle, założyciel Butterfly, w którym śpiewał i grał na organach. I to on skomponował największy przebój tej amerykańskiej grupy. you know that I'm loving you. In a garden of Vita, baby, don't you know that I'll always be true. Gada Dawida z wykonania zespołu Iron Butterfly. Światowy przebój z 1968 roku, przed chwilą w wersji mocno skróconej, singlowej. Oryginalne nagranie z longplaya miało 17 minut. To pozostając przy wykonawcach historycznych, oto nowa płyta, którą firmuje Jerry Rafferty. Good morning. Bye. Jerry Rafferty, popularny przed laty szkocki piosenkarz, autor super przeboju Baker Street, zmarł 10 lat temu. Mamy więc do czynienia z płytą pośmiertną, którą przygotowała do wydania córka artysty. Wykorzystała głównie nagrania, które Rafferty zarejestrował przed śmiercią i nie zdążył już wydać, ale także kilka starszych utworów autorskich i coverowych. Rest in Blue to płyta utrzymana w duchu lat 70. melodyjna i nostalgiczna. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. Kiss my dirty old town, dirty old town. I heard a siren howling from the docks. Saw a tree I felt the cold of a wintry wind. Dirty old town, dirty old town. Dark clouds drifting all across dreamed a dream factory wall. Dirty old town, dirty old town. It's a dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jerry Rafferty z albumu Rest in Blue, płyty pośmiertnej. W pierwszych zapowiedziach podawano, że to taka płyta nagrana przed śmiercią przez artystę i nie wydana za życia. To nie do końca prawda. Rafferty rzeczywiście tworzył taką płytę, ale nie dokończył jej zdecydowanie. Dlatego dodano tu kilka innych wcześniejszych utworów i wszystkim tym zajęła się, jak już powiedziałem, córka artysty z całkiem przyjemnym skutkiem. Z Wielkiej Brytanii także wciąż dobrze sprzedająca się płyta BBC Sessions zespołu The Sisters of Mercy. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't take it just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of golden hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you when you sleep, there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you can easily take my man, but you don't know what it means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Please don't take him just because you can. Your choice of men, but I can never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you. Whatever you decide to do, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. To wczesne nagrania Sióstr Miłosierdzia dla brytyjskiego radia z początku lat 80., jeszcze przed powstaniem tych największych przebojów. Jak Państwo słyszeli, zespół szukał inspiracji nawet w świecie muzyki country, i to w postaci takiej bardzo, bardzo damskiej piosenki. Wydana niedawno płyta z tymi starymi nagraniami cieszy się w Wielkiej Brytanii wciąż bardzo dużą popularnością. Dla fanów gotyckiego rocka mam też wiadomość o nowym zestawie nagrań zespołu The Mission. Take my hand. Zespół The Mission powstał 35 lat temu, gdy Sisters of Mercy opuścili gitarzysta Wayne Hussey i basista Craig Adams. Wydana niedawno kompilacja A Garden of Earthly Delights zawiera 28 zremasterowanych nagrań z pierwszego i najbardziej wartościowego okresu działalności tej brytyjskiej grupy. Love will heal the wounds. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I still believe in God, but God no longer believes in me. Gdybanie to jedna z ulubionych zabaw ludzkości, więc pozwolą Państwo, że ja przez chwilę pochylę się nad pytaniem, co by to było, gdyby Wayne Hussey ze swoją gitarą i zdolnościami do tworzenia piosenek pozostał w zespole The Sisters of Mercy. No pewnie byłoby coś ciekawego, ale tego się nigdy nie dowiemy. Zespół The Sisters of Mercy przestał nagrywać 30 lat temu nowe płyty i wciąż ogrywa swój ten klasyczny repertuar z lat 80. The Mission działa, tworzy zdecydowanie dłużej, choć już w zmienionym składzie. No i mamy właśnie tę nową kompilację grupy The Mission, A Garden of Earthly Delights. W zdominowanym dziś przez męskie głosy audycji, programie audycji Dym na wodzie, pora wreszcie na końcu na głos damski. It's been a long road, as long roads go, up and down the ebb and flow. High and wiser with all that I know, and trouble's knocking, stealing the show. I've let myself go, I've let myself down. The harder we roll, deeper the flesh wound. You don't wanna know. It's tell or no show. I've let myself go. Been one of those days. Ground. to brytyjscy artyści, choć płyta brzmi jakby została nagrana w Stanach Zjednoczonych. Wokalistka nazywa się Maria Danes, obok niej gitarzysta Paul Killington. Oni wspólnie tworzą i nagrywają piosenki inspirowane amerykańskim folkiem, bluesem i rockiem. In your own time. I to prawie wszystko tej nocy. Grażyna Mazurczak, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przy mikrofonie. Dym na wodzie. Dziękujemy. Find a way to heal you on the outside. Looking in, I can see you moving on. Like a child building castles at the seaside. The sands will shift and soon you will be gone. I looked in every corner under mountains. Wandered into lands where nothing grows. I couldn't hear the warning for the silence. I asked for you, but no one seems to know. Where you gone? Where's the world we built in green? Nobody's seen you for a while. Where you been? I see the flowers in your eyes. The pretty colors died. I read your message, but I don't know what it means. I see the ripples on the pond and trees are waving, sending letters of goodbye, they're going away. I hear the birds sing, lined up, they are waiting, with words they've written for their funeral day. I run to the stars and they are crying. I ask them if there's something we can do. They tell me they will try to keep on shining. No matter what the future holds for you. Where you gone? Where's the world we built in green? Nobody's seen you for a while. Where you been? I see the flowers in your eyes. The pretty colors died. I read your message, but I don't know what it means. Sky and say I'm sorry. I know that it's so late, but here we are. You're busy on the last page of your story, and I can see you wishing on a star. Where you gone? Where's the world we built in green? Nobody's seen you for a while. Where you been? I see the flowers in your eyes. The pretty colors died. I read your message, but I don't know what it means. Where you gone? Where's the world we built in green? Nobody's seen you for a while. Where you been? I see the flowers in your eyes. The pretty colors died. I read your message, but I don't know what it means.